Im obecność obowiązkowa. Kuba Strzyczkowski. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 26 stycznia, minęła siódma. Anna Kowalik-Biancati, zapraszam na serwis Trójki. Jako całkowicie niedopuszczalną ocenia polski rząd wypowiedź rzecznika Komisji Europejskiej na temat sądownictwa w Polsce. Ze znaczną przewagą i przy dużej frekwencji Borys Budka wygrywa wybory na nowego szefa Platformy Obywatelskiej. Chiny znalazły się w obliczu poważnej sytuacji, mówi prezydent tego kraju. Władze potwierdziły już 55 śmiertelnych ofiar koronawirusa. Polski rząd ocenia wypowiedź rzecznika Komisji Europejskiej jako całkowicie niedopuszczalną. Tak mówił po spotkaniu w MSZ-cie Paweł Jabłoński. Wiceminister spraw zagranicznych rozmawiał z Markiem Prawdą, szefem przedstawicielstwa Komisji w Polsce. A chodzi o słowa Christiana Wiganda, który przedwczoraj powiedział, że Komisja Europejska nie ma wątpliwości co do prawomocności Sądu Najwyższego w Polsce, ale ma takie w odniesieniu do Trybunału Konstytucyjnego. Wiceminister Jabłoński mówi, że Komisja stosuje podwójne standardy. Rzecznik Komisji Europejskiej powiedział, że jeden z organów polskiego sądownictwa jest organem, którego legitymacja, prawomocność, zdolność do efektywnej ochrony konstytucyjnej została poważnie podważona. Traktujemy tę wypowiedź jako bardzo poważną niekonsekwencję i jako bardzo poważne stosowanie podwójnych standardów. Komisja Europejska nie może nie reagować na zagrożenia, jakie wynikają dla sędziów, mówił po spotkaniu Marek Prawda. Rzecznik powoływał się na słownictwo i je stosował, które znane nam jest już z rekomendacji Komisji Europejskiej wobec rządu polskiego, z opinii Komisji Weneckiej i wszystkich innych instytucji, więc tu nie może być mowy o jakimś wychodzeniu poza ten obszar i poza skalę tych opinii. Jutro do Polski przyjeżdża odpowiedzialna za kwestie praworządności wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Vera Jourova. Prawie 80% głosów zdobył Borys Budka i został nowym szefem Platformy Obywatelskiej. To są wstępne wyniki danych Krajowej Komisji Wyborczej PO. Frekwencja była bardzo wysoka, mówi szef komisji Łukasz Abgarowicz. Z podliczonych głosów wynika, że pan Borys Budka ma przewagę ponad 80%. To znaczy, że rozstrzygną się te wybory w pierwszej turze, bo frekwencja była taka na poziomie około 80%, czyli wybory są ważne. Borys Budka wygrał z Tomaszem Siemoniakiem, Bogdanem Zdrojewskim i Bartłomiejem Sienkiewiczem. Oficjalne wyniki prawdopodobnie w środę. Władze Chin oficjalnie potwierdziły rano 55 śmiertelnych ofiar nowego koronawirusa. Zakażonych jest już prawie 1800 osób. Prezydent Xi Jinping oświadczył, że kraj znalazł się w obliczu poważnej sytuacji. W Pekinie na nadzwyczajnym posiedzeniu zebrali się członkowie Politbiura. Xi Jinping zaapelował do społeczeństwa o wspieranie działań w walce z koronawirusem. Powołana została specjalna grupa, która koordynować ma działania związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa. Do Wuhan, w którym obecnie zaczyna brakować podstawowych materiałów medycznych, trafić mają transporty z niezbędnym zaopatrzeniem. Jednocześnie zaapelowano do instytucji zajmujących się kontrolą i nadzorem o ścisłe monitorowanie targów żywności. W Chinach zakazana ma być sprzedaż w takich miejscach dzikich zwierząt. Po raz ostatni Chiny stanęły w obliczu tak poważnego kryzysu związanego ze zdrowiem publicznym w 2003 roku podczas epidemii SARS. Chińscy urzędnicy ukrywali wówczas początkowy etap epidemii, co doprowadziło do rozwleczenia wirusa. Obecnie władze deklarują, że nie powtórzą tamtych błędów. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Polscy studenci, którzy przylecieli do Warszawy z Chin, zostali skierowani na obserwację w szpitalu specjalistycznym. Młodzi ludzie byli wcześniej w Wuhan. 8 osób z wymiany studenckiej wciąż jest w zagrożonej strefie. Za pół godziny na stoku Polany Szymoszkowej w Zakopanem rozpoczną się charytatywne zawody w narciarstwie alpejskim, 12-godzinny slalom maraton. Weźmie w nich udział m.in. prezydent Andrzej Duda. Zawodnicy przez pół doby będą zjeżdżać na nartach po ustawionym slalomie. Celem zawodów jest pobicie rekordu Polski w 12-godzinnej drużynowej jeździe non-stop, mówi Małgorzata Tlałka-Długosz z Fundacji Handicap. Będziemy atakować rekord Polski, który aktualnie wynosi 698 km. Mamy nadzieję go pobić, choć będzie bardzo trudno, bo w zeszłym roku warunki były bardzo dobre. Na stoku pojawią się nie tylko prezydent Andrzej Duda i najlepsi polscy narciarze alpejscy. Do zawodów zaproszeni są również amatorzy, zarówno dzieci, jak i dorośli. myśli. Pomagać można w ten sposób, że przyjeżdża się na start mini slalom maratonu i zjeżdża się na nartach po slalomie. Każdy przejazd po slalomie jest wsparty przez naszego sponsora głównego PZU konkretną kwotą na rzecz aktywizacji sportowej naszych podopiecznych. Fundacja Handicap Zakopane zajmuje się aktywizacją sportową osób z niepełnosprawnościami, głównie intelektualnymi. Z Zakopanego Agnieszka Jasik, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Zakopanem, gdzie dziś i slalom, maraton i skoki narciarskie, będzie 0 stopni. W Augustowie 4, w Warszawie, Szczecinie i Wrocławiu 5. Słońce pokaże się w południowej połowie Polski, na wschodzie i Pomorzu Zachodnim słaby deszcz. Przed południem w pasie od ziemi lubuskiej po Lubelszczyznę możliwa marznąca mrzawka powodująca gołoleć. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czy coś cieszy bardziej niż weekend? Tak! Weekend z darmową dostawą w internetowym sklepie Lidla. Od 25 do 26 stycznia darmowa dostawa, niezależnie od wartości zamówienia. Nie przegap i wejdź na www.lidl-sklep.pl. Wspólne wycieczki, rowery, spacery, bo nasze wnuki to wulkany energii, a nasze serca mają dla kogo bić. Dlatego codziennie pijemy suplement diety Doppel Herz Tonic. Zawarty w nim GUK wspiera prawidłową pracę naszych serc i układu krążenia. Ty też sięgnij po Doppel Herz. Doppel Herz. Siła dwóch serc. A dla młodszego serca polecamy suplement diety Doppel Herz Coenzym Q10 Forte z tiaminą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Marcin, witam. Dzień dobry Państwu. W niedzielny poranek po godzinie 7. No i zakończyłem poprzednią godzinę utworem Ufność Marcina Wargockiego jako taki rodzaj wprowadzenia do tej godziny z nim. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Bardzo się cieszę, że możemy się spotkać. Płyta zatytułowana Niewątp pojawiła się, no można powiedzieć, co tak, pod koniec ubiegłego roku, prawda? Październik 2019. To była druga płyta i zachęcam Państwa do uważnego słuchania naszej audycji, bo będzie można kilka egzemplarzy nie tylko tej płyty ode mnie otrzymać, ale to powiemy w odpowiednim czasie. Płyta zawiera 15 utworów. Niestety z bólem muszę powiedzieć, że Państwu nie możemy wszystkich zagrać, a warto. Marcin Wargocki prezentuje taki typ muzyki, który bardzo rzadko gości w muzycznych rozmowach i doszedłem do przekonania, że stanowczo za rzadko. A jaki, to zaraz się Państwo przekonają. Ciasny jest dom duszy mojej, byś do niego mógł wstąpić. Rozszerz go. Grozi upadkiem dom duszy mojej. Napraw go od skrytych grzechów moich. Oczyś mnie, Panie, i od obcych ustrzeż sługę swego. Od skrytych grzechów moich oczyś mnie, Panie, i od obcych ustrzeż sługę swego. Thank you. Jest tam niejedno, co może razić oczy twoje. Wyznaję to i wiem o tym, do kogo jak nie do ciebie, panie, wołać będę od skrytych grzechów moich. Oczyść mnie, panie, i od obcych ustrzeż sługę swego. Od skrytych grzechów moich oczyść mnie, panie, i od obcych ustrzeż sługę swego. Grzechów moich oczyść mnie, panie, i od obcych ustrzeż sługę swego. Od skrytych grzechów moich oczyść mnie, panie, i od obcych ustrzeż sługę swego. Dusza. Tak nazywał się ten utwór Marcina Wargockiego, który jest moim gościem. Do jego muzyki, bo cała ta płyta to muzyka autorska, ale ze słowami jest różnie. I tutaj mamy świętego Augustyna. Tak, wyznania. Tak pomyślałem, że to pewnie z wyznań. To tak pan wyłuskał z tej lektury właśnie ten tekst? Czy może było takich tekstów więcej, a akurat ten się dobrze nadawał na... Nie mogę powiedzieć, że to był jedyny, bo święty Augustyn wiele powiedział wzniosłych słów, ale ten był taki najbardziej żyjący we mnie w czasie, kiedy powstawała płyta. Płyta powstawała przez cały rok ubiegły? No i ona powstawała już nawet przy, że tak powiem, pierwszej płycie, tak? Jak już tam w 2017 powstała płyta, to niektóre utwory już tam sobie były. Tak samo teraz powstała Nie wątpię, a już jest około 7 utworów zupełnie świeżych, nowych. To się bardzo ładnie rozwija. 2017 płyta pierwsza, 2019 płyta druga. Ja i mój gość nie mówimy państwu celowo, jak się ta płyta nazywała pierwsza, ponieważ... Tak pomyślałem, to jest, bo mam dla państwa pytanie dwuczęściowe. To jest pierwsza część pytania. Proszę kolekcjonować te części. Pierwsza część pytania, za którą można płytę otrzymać, brzmi, jaki tytuł nosiła pierwsza płyta Marcina Wargockiego z roku 2017. Tam jest też 15 utworów. Ja tak patrzę, czy się pokrywają jakieś utwory, ale chyba nie. Tak, tytuł się pokrywa. Jeden, no tak, jeden ufność, tytuł. Ale to jest zupełnie inny utwór. Utwór Ufność tutaj jest inny, a na płycie najnowszej też jest to inny utwór. I proszę państwa, graliśmy go właśnie w poprzedniej godzinie i zresztą to był jeden chyba z utworów, który promował płytę. Tak. Zatytułowaną Nie wątp. Ja się bardzo cieszę, że Mateusz Stolarski, którego tu pozdrawiamy, bardzo szybko się do mnie zgłosił, mówi, słuchaj, to koniecznie trzeba, bo to... No i rzeczywiście, tym bardziej, że bardzo lubię ten gatunek muzyczny. Jakby pan nazwał ten gatunek? Co pan gra? Najprościej odpowiadam, poezja śpiewana, ale wersja chrześcijańska. Czyli chrześcijańska poezja śpiewana. Tak. No, co się zowie, święty Augustyn w końcu. No tak, tak. No i to jest taka wersja, to jest wersja unplugged. Ja nie ukrywam, że ja tak jakby wzoruję się i moim mentorem no jest zespół Stare Dobre Małżeństwo, lider Krzysztof Myszkowski. Nigdy tego nie ukrywałem. No, fascynują mnie od młodzieńczych lat. No i tu się, proszę państwa, okazało to, co ja też chciałem koniecznie powiedzieć, bo jak tylko zacząłem słuchać tej płyty, to od razu zobaczyłem, że jest tam muzyczna inspiracja bardzo poważna Starym Dobrym Małżeństwem. Jeśli Państwo słuchali albo słuchają tej formacji, tego zespołu, który tak wiele przecież rzeczy nagrał i tyle dla tej muzyki zrobił, to myślę, że nie będzie kłopotu z rozpoznaniem. Utwór Świętego Augustyna. Właśnie. Jak to ładnie brzmi, prawda? Utwór Świętego Augustyna. Utwór Marcina Wargockiego, słowa Święty Augustyn, dusza. Płyta bardzo starannie, ładnie wydana, zawiera też teksty. Tak. I są też zdjęcia. Tu jest pan z gitarą. Z tyłu jest taki rysunek, o którym za chwilę powiemy. Bardzo porządnie wydane, więc mamy teksty. Proszę Państwa, można sobie troszkę pośpiewać razem z autorem. Utwór, który teraz chcę Państwu zaprezentować, to jest jeden z dwóch, które mi się najbardziej podobają na tej płycie. Autor jest nieznany, ale czy tak do końca, to się zaraz okaże. Muzyka Marcin Wargocki. Dzień. Gdy budzę się rano, budzę się rano, mówię jak celnik Zacheusz, będę rozdawał jak Szymon, będę nosić krzyże innych jak Weronika, będę ocierać twarze. Mówię jak Szczepan, dam się kamienować jak Jezus na krzyżu, będę przebaczać jak Franciszek, będę kochać. Wieczorem spoglądam w lustro i widzę Adama, który dopiero co zjadł owoc, Kaina, który dopiero co zabił, Judasza, który dopiero co zdradził. Widzę Piotra, który dopiero co się zaparł, Piłata, który dopiero co obmył ręce, Judasza, który dopiero co zdradził. Zasypiam na mokrej od łez poduszce, zasypiam na mokrej od łez poduszce, zasypiam na mokrej od łez poduszce, a w nocy przychodzi Jezus i pyta, a w nocy przychodzi Jezus i pyta. Miłujesz mnie? Miłujesz mnie? Czy mnie miłujesz? Dzień. Muzyka Marcin Wargocki, jeden z utworów, które bardzo mi się podobają na tej płycie. Też nie ukrywam, że z powodu instrumentów, które się tam odzywają, bo to nie jest tak, że to tylko gitarka. Proszę Państwa, tu mamy organy Hammonda, są też chórki, skrzypce, jeszcze swoje zagrają i akordeon. Jak to było z tym utworem, z tym tekstem? Dzień. No to tak trochę, najpierw tekst wyświetlił mi się na Facebooku, zrobiłem zdjęcie. Melodia przyszła no momentalnie, bardzo szybko. Natomiast potem taka dosyć śmieszna, bo nie wiedziałem, kto jest autorem ani nic. Byłem zaproszony na koncert do takiej małej wioski Dąbrówka pod Lublinem. I tam organizator zaprosił małą grupkę ludzi, najpierw przed koncertem, na modlitwę koronką do Miłosierdzia Bożego. No i tam był również wśród tej grupki osób był pewien ksiądz. No i mówimy tą koronkę. Po skończeniu ksiądz wyciąga z marynarki mały obrazek i mówi, no to teraz ja jeszcze na koniec chciałem coś przeczytać. No i czyta ten tekst właśnie, który melodia powstała dopiero co dwa dni wcześniej i miałem premierowo wykonać właśnie tam. No i się okazało wtedy, że prawdopodobnie jest to tekst arcybiskupa Życińskiego, ponieważ po śmierci został znaleziony ten tekst w jego brewiarzu. Ale pewności nie ma. Może też być tak, że arcybiskup go trzymał w brewiarzu, bo bardzo mu się podobał i często też się nim modlił, na przykład. Tak. Ale to piękna opowieść, ciekawa, też taka niepokojąca, bo to do końca sprawy nie tłumaczy. Ale proszę Państwa, tak czy owak, dostajemy rzecz piękną. Piękną. I Pan to tak umuzycznił w taki sposób, który wpada w ucho, bo to też jest ważne. Dla mnie w poezji śpiewanej jest ważne, żeby to wpadało w ucho. Może nie wszystko, ale wiele rzeczy. Właśnie Stare Dobre Małżeństwo posiadało tę umiejętność, prawda? I tutaj Pan jest nieodrodnym uczniem. To bardzo, bardzo ciekawe. Zresztą na tej płycie, to akurat tego utworu Państwu nie zaprezentujemy, ale na tej płycie jest utwór Adama Ziemianina, który jest takim, no takim tekściarzem Starego Dobrego też, między innymi, prawda? Tak, tak. Zdaje się, że obok Edwarda Stachury takim najbardziej... No, potem jeszcze Janek Rybowicz się u nich pojawił. Tak, takim najbardziej wykorzystanym. Tutaj na tej płycie, proszę Państwa, zatytułowanej Niewątp, którą Państwo mogą otrzymać, czy właściwie wygrać. Pierwsza część pytania dotyczy tytułu pierwszej płyty Marcina Wargockiego, która wyszła 3 lata temu. Na tej pierwszej płycie mamy rysunki ojca Pio i matki Teresy z Kalkuty oraz klęczącego człowieka idącego, no, patrzącego w pewnym kierunku. To jest pewna podpowiedź, jeśli chodzi o tytuł. I tam matka Teresa z Kalkuty okazała się autorką największej ilości słów, które Marcin Wargocki wykorzystał. A tutaj mamy cały czas muzykę właśnie. Gitara na okładce, gitara na książeczce, gitara przerzucona przez ramię. Ta gitara od lat dziecinnych? To jest mniej więcej 14 rok życia mojego. I to taka też śmieszna opowieść, bo ja się zacząłem uczyć tak po prostu. Natomiast dowiedział się o tym mój polonista, który wtedy robił muzyczne przedstawienia. I dał mi wtedy kasetę Starego Dobrego Małżeństwa, jeszcze wtedy kasetę magnetofonową. I mówi, Marcin, na stronie A, ostatni utwór, naucz się go grać. Mhm. Dał mi śpiewnik. Mhm. I zagrasz w przedstawieniu muzycznym. No to ja przewijam, uczę i grać. I tak ja tak naprawdę poznałem wtedy, zetknąłem się ze Starym Dobrym Małżeństwem. Wtedy. Mhm. Wtedy również zapragnąłem bardziej rozwinąć tą umiejętność gry na gitarze. No i to tak jakoś tak potem się czasy i losy potoczyły, że i poznałem zespół osobiście, no i zafascynowałem się. No to jest też taka chyba wierność rozpoznanej drodze, prawda? Którą się świadomie podąża, nie? Bo to, tak, że to jest moje, to ja tędy idę. Posłuchamy teraz tekstu, który nazywa się Życie. I to jest tekst, proszę Państwa, krótki, ale jak się Państwo dowiedzą coś więcej o tym tekście, to naprawdę no, dla mnie czapki z głów. Ale to zaraz powiemy. Życie. Thank you. Życie jest natchnieniem do robienia tego, co kochasz. Życie jest natchnieniem, natchnieniem. Życie jest natchnieniem do robienia tego, co kochasz. Życie jest natchnieniem, natchnieniem. Życie ma sens. Życie ma sens. Życie ma sens. Życie ma sens. Natchnieniem do robienia tego, co kochasz. Życie jest natchnieniem, natchnieniem. Życie jest natchnieniem do robienia tego, co kochasz. Życie jest natchnieniem, natchnieniem. Życie ma sens. Życie ma sens. Życie ma sens. Życie ma sens. Życie, muzyka Marcin Wargocki i tu państwo słyszeli i organy, i co, akordeonu troszkę też było, prawda? Tak. Choć on trochę jak harmonikę zabrzmiał, no ale słowa Natalia Wargocka. To moja córka. Przy powstawaniu pierwszej płyty, jak dobierałem utwory, moja córka wtedy mając 8 lat zeszła z takim wielkim zeszytem i oznajmiła: tato, ja będę pisać. Ja mówię, bardzo się cieszę. I napisałam wiersz. No i ja wtedy mówię, mogę zobaczyć? Tak. I to wtedy tak jakby opowiada ten wiersz o tym, co ja przeżywałem przy powstawaniu tej pierwszej płyty, czyli ten entuzjazm, taki zapał, tak, że to ma sens, tak, to nabierać się zaczyna rumieńców. No muzyka wtedy powstała, natomiast tam już było wszystko dograne, więc już nie było miejsca na tej pierwszej płycie, na ten utwór. A tutaj w postaci takiej luźnej, lekkiej zabawy, ale z sensem tekst. Nie, no, ale tak to gratuluję, panie Marcinie, to ojciec na medal jest po prostu. Z Bożą łaską współpracujący wzorcowo. Jeśli córka pisze w wieku 8 lat, życie jest natchnieniem do robienia tego, co kochasz i ma sens, no to proszę państwa, no, to tylko się radować. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy tak wiele dzieje się dookoła i tak wiele zagrożeń jest przecież, prawda, które z tym sensem nie mają nic wspólnego. A to tak na dodatek jeszcze wesoło brzmi. Z tym akordeonem. To pan tak wymyślił, co? Żeby... Znaczy, no wspólnie z muzykami, tak? Z Bogdanem Żywkiem, za nią Boja, stwierdziliśmy, żeby to zrobić jako inny utwór na tej płycie. Taki właśnie, taki radosny, skoczny. No właśnie, bo też nie ukrywam, że są wyjątki, ale ogólnie rzecz biorąc, taki ogólny klimat jest bardzo jednolity tej płyty, nie? Tak jakby, sentymentalny. No, no. Ale tak jakby pewne chwyty gitarowe były do wykorzystania w każdej sytuacji. Takie miałem wrażenie, chociaż ja nie gram na gitarze, że zawsze można je wykorzystać, bo potem można z nich przejść na co innego, ale zacząć możemy tak samo, prawda? Albo podobnie. To mi się tak rzuciło w uszy. Proszę państwa, ja będę miał dla państwa trzy płyty, z których teraz gramy tę muzykę, czyli Nie wątp. I dwa egzemplarze płyty, której tytułu nie wymienię, bo to jest pytanie. Pierwsza część tego pytania jest taka, ale już powiem państwu teraz drugą, która mi przyszła na myśl, a utrudnimy państwu trochę. Pierwszy utwór, którym zaczęliśmy to spotkanie po siódmej, nazywał się Dusza. No i trzeba podać autora słów do tego utworu. Muzyka Marcin Wargocki. No a teraz, nie ukrywam, utwór, który mi się najbardziej podoba. Utwór do słów. O, ciekawe, czy Państwo będą wiedzieli, o kim mówię. Święty Francesco Forgione. Muzyka Marcin Wargocki. Pozostań. Zostań ze mną, Panie, Ciebie tylko szukam. Twojej miłości, Twojej łaski, Twojej woli, Twego serca, Twego ducha, bo Ciebie miłuję i nie pragnę innej nagrody niż większego pokochania Ciebie. Zostań ze mną, Panie, Ciebie tylko szukam. Twojej miłości, Twojej łaski, Twojej woli, Twego serca, Twego ducha, bo Ciebie miłuję i nie pragnę innej nagrody niż większego pokochania Ciebie. Panie, Ciebie tylko szukam. Twojej miłości, Twojej łaski, Twojej woli, Twego serca, Twego ducha, bo Ciebie miłuję i nie pragnę innej nagrody niż większego pokochania Ciebie. Właściwie, proszę Państwa, to pomyślałem sobie, że cała ta godzina mogłaby się składać z odtwarzanych jeden po drugim utworów Pozostań. Właśnie. Tak przynajmniej mnie się to podoba. Słowa Ojca Pio, Świętego Ojca Pio. Jak te słowa się znalazły u Pana na płycie? Znaczy, Święta Matka Teresa z Kalkuty i Święty Ojciec Pio to są tacy bardzo wyjątkowi święci dla mojej rodziny. Specjalni patroni. I dużo czytam z ich, że tak powiem, życia, pozycji książek, tak, listy Ojca Pio. I tam, jeżeli coś mnie bardzo mocno trafi, w cudzysłowie oczywiście, no to jest to wyciągane, tak, po prostu. Mhm. I tak się też stało tutaj. Tak, tak. A to dawno temu? Wiedział pan szybko, że to będzie na płycie? Czy na płycie, to pewnie nie, bo tak naprawdę jak utwory powstają, to jeszcze wtedy nie ma wizji od razu, że to będzie na następnej. Mhm. To tak naprawdę dociera później, w momencie, kiedy, nie wiem, przedstawię raz utwór na jakimś występie, koncercie, recitalu i zobaczę, odzew, tak, że no, to się podoba. Czyli tak? Na ten już odzew jest. Jakiś tam jest. Największy odzew ja odczuwam przy utworze Dzień, który poleciał. Mhm. Z tego względu, że bardzo dużo wzruszeń jest przy tym utworze, bo tak naprawdę każdy z nas ma te takie walki ze sobą. Budzę się i chcę być cudowny i wspaniały i dzisiaj wiele dobra zrobię. W ciągu dnia okazuje się, że tu noga się podwinęła, tam noga się podwinęła i jestem w błocie. Tak jest. Tak. A na koniec dnia właśnie staję przed tym lustrem i znowu nie wyszło, tak? A w środku nocy przychodzi Jezus i mówi, kocham cię. To więc utwory nigdy nie jest tak, że wpisywane są od razu do konkretnej płyty. One sobie leżą i leżakują i często są wyciągane, odświeżane, coś do nich dochodzi, coś odchodzi. Jak dobre wino, musi trochę odleżakować. Tak. Pozostań. Ojciec Pio, muzyka Marcin Wargocki. Gramy z płyty Niewąd, przypominam Państwu. Jest też rzeczą ciekawą i to warto powiedzieć, o dobrych rzeczach musimy mówić, że ja, proszę Państwa, mam dla Państwa płyty kompaktowe. No to już od dawna już właściwie nie musimy dodawać, bo jak mamy płyty, to mamy, to wiemy jakie. Ale tutaj muszę to Państwu rozróżnić, ponieważ mój dzisiejszy gość szarpnął się, i to dwukrotnie, na rzecz fantastyczną, mianowicie oba tytuły, ten, o który pytam, i ten drugi, ukazały się również na płytach winylowych i mam je przed sobą. To taka, wydaje się, nieporęczna, duża płyta. Dziś wraca do łask powoli, ale droga, droga, nie? Wszystko, co dobre, musi kosztować, tak? No, jest to tak jakby powrót do tego, co jest najlepsze, tak? Jakość dźwięku jednak jest najwyższa. Płyta Niewątp ukazała się w takim formacie, w takim również ukazała się płyta poprzednia, choć mniej egzemplarzy, prawda? No, to będzie, ja to się śmieję, będzie biały kruk kiedyś, bo tylko 100 sztuk jednej i drugiej. Jeszcze trochę zostało? Troszkę tak. A jak się rozchodzą? No to bardziej kolekcjonerzy, ci, którzy tam po prostu sobie zbierają, no bo to perełka taka. Poza tym przy wydaniu tej pierwszej mojej płyty na winylu okazało się, że tak naprawdę jestem pierwszym artystą muzyki chrześcijańskiej, który wydał coś na winylu, oprócz kolęd. Lat temu 3. Tak. Mówimy o tej pierwszej płycie. Tak. No to rzeczywiście, to już w annałach się miejsce znalazło, prawda? Już jest zapewnione. Tak. Także mamy, proszę Państwa, i winyl, i kompaktę. Oczywiście czekam na Państwa odpowiedzi. marcin.witan@polskieradio.pl. Ta pierwsza część odpowiedzi, pytania, jaki tytuł nosi pierwsza płyta, a druga, kto jest autorem pierwszego utworu, który dzisiaj po siódmej zabrzmiał, to znaczy utworu Dusza. Teraz zaprezentujemy Państwu utwór Boża Moc, nie bez kozery. Dziś o godzinie 15 będzie taka premiera na moim kanale YouTube. Marcin Wargocki, YouTube, tak? Będzie taka premiera takiego kolejnego singla promującego płytę Niewątp. Właśnie z tym utworem. Dajesz nam, Panie, pomocników w drodze, Ty dajesz nam, Panie, pomocników w drodze, jeśli mam problem z pracą, jeśli jest problem ze zdrowiem, jeśli mam duży kredyt, nie znam go długo, ale zaciekawił mnie. Sługo Boży, Wenanty, proszę, wstaw się. Nie znam go długo, ale zaciekawił mnie. Sługo Boży, Wenanty, proszę, wstaw się. Jeśli mam problem z pracą, jeśli jest problem ze zdrowiem, jeśli mam duży kredyt, Wenanty pomoże. Wenanty pomoże. Boża moc, słowa i muzyka, Marcin Wargocki. Utwór, który dziś będzie miał premierę na YouTubie. O godzinie 15. O godzinie 15. O Wenantym Katarzyńcu. Nie wiem, może państwo, ten Wenanty, który pomoże, to właśnie Wenanty Katarzyniec. Postać, która troszeczkę z niebytu wychynęła. Tak. I jej znajomość się rozszerza. I to też słuchacze mówią, tak? Potwierdzają. No właśnie zaskoczyło mnie po jednym z wywiadów radiowych. Rozdzwoniły mi się telefony, tak, SMS-y, że kto to jest ten Wawrzyniec, to jest cudowny utwór, powiedz mi coś o nim, tak? No więc rozszerza się ta wieść o nim, natomiast ja odwiedzam go czasami, bo jest w Kalwarii Pacławskiej, czyli w drodze w Bieszczady, tak? No tak. No i no sobie tak dyskutujemy i rozmawiamy, tak? Bieszczadzkie Anioły mi się też tutaj kojarzą, w ogóle ten cały klimat Krainy Łagodności, który gatunkiem rzeczywiście jest to, czego słuchamy, myślę, z wielką przyjemnością ja tego słucham, a utwór też mi się podoba bardzo, to bo utwór nazywa się Boża Moc, proszę państwa, to nie jest pomyłka, bo Boża Moc za pośrednictwem, przez człowieka, tak, przez Wenantego Katarzyńca, bo Bóg cieszy się, kiedy może dawać nam łaski przez ludzi. To jest piękne. Jedna z rzeczy, które w katolicyzmie bardzo cenię i niezwykle głębokich w moim przekonaniu. Nic mu to nie umniejsza. A to obcowanie świętych, myślę, warto to w praktyce stosować. Utwór z płyty Nie wątp. No i właściwie tak sobie teraz pomyślałem, że jednak dwunastkę zagramy, dlatego że utwór tytułowy trzeba zagrać. Niech państwo zobaczą, co Marcin Wargocki wyciągnął na okładkę. Chowasz się, Panie, chowasz przede mną, zostawiasz sygnały, lecz ja nie wszystkie dostrzegam. Siedzę i myślę, czy Ty słyszysz mnie, czy widzisz, czy jesteś, zastanawiam się. Proszę daj znaleźć się. Albo ty, zawołaj mnie, proszę daj, proszę daj znaleźć się, albo ty zawołaj mnie. Nie wątp, myślę sobie, nie moja wola, lecz twoja nie dzieje się. Ty najlepiej wiesz, co dla mnie dobre jest, więc niech to dzieje się. Proszę daj znaleźć się, albo ty zawołaj mnie, proszę daj znaleźć się, albo ty zawołaj mnie. Albo ty zawołaj mnie, proszę daj znaleźć się, albo ty zawołaj mnie. Proszę daj znaleźć się, albo ty zawołaj mnie, proszę daj znaleźć się, albo ty zawołaj mnie. Nie wątp, słowa i muzyka Marcin Wagocki z płyty pod tym samym tytułem, no to właśnie był utwór tytułowy. Tam się odezwała harmonijka. Skrzypce i piano. Skrzypce i piano. Ta harmonijka taka dyskretna, ale jednak jest. Nie wiem, czy tylko w tym utworze, ale w tym szczególnie można ją było usłyszeć. Ta płyta, o której rozmawiamy, jest też bardzo dobrze wydanym przedmiotem, co mnie szczególnie cieszy, bo to też jest wartość. Mistrz chce, bym dzielił się z wami łaską, którą od niego otrzymałem. Pan pisze. Tak. Nie wątp, nie jesteśmy sami. No i że właściwie ta druga płyta, i to jest pewna podpowiedź, proszę państwa, do pierwszej części mojego pytania, to znaczy tego, jak nazywała się pierwsza, że ta płyta to jest taka aktualizacja pierwszej. Tak. Czyli co, poprawki? Ulepszenia? Ulepszenia. Ulepszenia, bo świat idzie do przodu, nowe sytuacje, nowe wydarzenia i my musimy się tak jakby przypasować, tak, do nich. Mhm. Nie wątp, bo na wielu płaszczyznach nie dzieje się idealnie. Burze wokół, czy pożary, tak, chociażby. Nie wątp, nie jesteśmy sami. Jest ktoś, kto nad tym czuwa. Mimo wszystko. Mistrz przez duże M, przewodnik. Ta płyta zebrana, tak teraz patrzę na nią jako na zbiór tekstów, które, które zostały na niej zamieszczone. To jest właściwie taka jedna bardzo konsekwentna, no nie ukrywa, nie, znaczy, no nie bójmy się te słowa, modlitwa. Ja bym tak zaryzykował. Tak, refleksja. Prośba, podziękowanie, zaufanie. To z tych tytułów. Tak. I tak naprawdę też nieprzypadkowe są kolejności. pierwsza dusza, no to taka walka wewnętrzna, tak? Z tym, żeby chociażby nawet otworzyć się na słowo, na modlitwę. No tak, tak, nie zapytałem o tę kolejność. Potem jest dzień, no wstajemy, dzień. Walka właśnie każdego dnia, walka wewnętrzna nasza, tak? Potem potrzebna jest ta cisza, żeby gdziekolwiek się coś zatrzymać. No potem jest potrzebna ta ufność. A potem, no, sam nie dam rady, tak? Potrzebna jest pomoc mistrza z góry. Daj mi siłę. Potem ta bardzo mądra opowiastka małej dziewczynki o życiu. No pozostań, ojca Pio. Podziękowanie, którego nasze życie nie powinno być pozbawione, prawda? Tak. Boża moc. Dzisiaj o 15 na YouTubie, przypominamy Państwu. Zachęta, by nie wątpić. Obietnica ze świętego Jana. No i utwór końcowy, którym się pożegnamy. Nie wiem, czy Państwo się boją takich. Ja się nie boję takich słów, ale niektórzy się już na same słowa jeżą. Śmierć. Śmierć. Na jednym z koncertów, jak właśnie zapowiadałem utwór ten pod tytułem Śmierć, to usłyszałem z publiczności takie że będzie strasznie. A to, proszę Państwa, słowa Emily Dickinson będą, o ile się nie mylę, do amerykańskiej poetki. Tak. Świetnie przez na przykład Stanisława Barańczaka tłumaczonej, tutaj przez Ludmiłę Mariańską z muzyką Marcina Wargockiego. No. Ten utwór jest wyjątkowy chociażby pod tym względem, że jego tak naprawdę na początku miało nie być na płycie. Miało być 14 utworów. Natomiast w dzień, kiedy wchodziłem do studia, żeby nagrywać płytę, to była środa popielcowa. Poszedłem rano do kościoła, potem wchodziłem do studia i okazało się, że ksiądz, który rano odprawiał mszę, no to wieczorem już nie żył. W drodze na wieczorną mszę zmarł, mimo długiej reanimacji nie udało się go uratować. A ten utwór Śmierć leżał u mnie w szufladzie po prostu i nie wiedział, gdzie znaleźć swoje miejsce. Więc postanowiłem go tak jakby zadedykować księdzu Leszkowi, który w dniu, kiedy wszedłem do studia, no, zmarł. A utwór ten jest przewrotny, bo i cała ta artystka, autorka, to taka mistyczka domowa jest nazwana, bardzo była nielubiana w tamtym okresie, w którym żyła. To były lata 1800. Tak, przełom. Tak, tak. Ze względu na innowacyjność swoją, podejść, porównań. No i taki też jest ten utwór. Tak się pożegnamy, proszę Państwa. Utwór Śmierć, ale to nie jest, proszę Państwa, pożegnanie ponure i dramatyczne. Chociaż proszę się wsłuchać w ten tekst, warto. No i przypominam, że czekam na Państwa odpowiedzi. marcin.witan@polskieradio.pl. Jak nazywa się pierwsza płyta Marcina Wargockiego oraz kto jest autorem utworu Dusza, którym zaczyna się ta płyta? A ja zapraszam na swoją stronę YouTube, na swój Facebook Marcin Wargocki. Zapraszam serdecznie. Marcin, witam, do usłyszenia. Jest niby insekt, który drzewu grozi. Zdolne jest je zabić, lecz można go zwodzić. Zanęć go balsamem, wyszukaj go piłą i za wszelką cenę powstrzymaj go siłą. Zanęć go balsamem, wyszukaj go piłą i za wszelką cenę powstrzymaj go siłą. lecz gdy się zagnieździ i sztuczką wymyka, otul drzewo zostaw. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jan Pniewski, dzień dobry. Zapowiadana jako prawdziwa bomba wspólna książka Benedykta XVI i kardynała Roberta Saracha okazała się niewypałem. Z poważną szkodą dla Kościoła powszechnego i wielu katolików na całym świecie, pisze ksiądz Artur Stopka w Przewodniku Katolickim. W poniedziałek 23 stycznia media na całym świecie krzyczały gorącymi tytułami, że emerytowany papież postanowił pouczyć swego następcę w kwestii celibatu oraz ostro mu się sprzeciwić i w tym celu lada dzień wyda książkę wspólnie napisaną z jednym z kurialnych kardynałów. Tylko niektórym komentatorom i znawcom kościelnej rzeczywistości zapaliła się od razu w głowie ostrzegawcza lampka, że coś tu jest nie tak. Co takiego się stało, że Benedykt XVI nie może milczeć i musi gwałtownie zaingerować w życie Kościoła powszechnego, wbrew poprzednim założeniom, że nie będzie tego robił? Czytamy dalej. Zaskakująco prędko się okazało, że ci, którzy przypuszczali, iż Benedykt XVI nie jest współautorem całej książki, dobrze się domyślali. Został w niej po prostu wykorzystany tekst Benedykta XVI, który udostępnił on kardynałowi Sarachowi, dając mu wolną rękę w kwestii dysponowania, pisze ksiądz Artur Stopka w Przewodniku Katolickim. Fakt, że Benedykt XVI został zmuszony do wycofania swojego nazwiska i zdjęcia z okładki książki, pokazuje dobitnie powagę całej sprawy oraz to, że ktoś nadużył jego zaufania. Czy to był kardynał Sarach i czy tylko on? Nie wiem, ale widać wyraźnie, że ktoś jednak nadużył choćby mimo woli. Jak wyjaśniał arcybiskup Georg Genswein, prywatny sekretarz papieża seniora, pomimo zamieszczenia w książce tekstów Benedykta, nie może ona być traktowana jako wspólna, bo nie została wspólnie napisana. Oskarżenia wobec Benedykta, że wbrew zapowiedziom chce wciąż wpływać na kierowanie Kościołem, okazały się bezpodstawne, pisze Tomasz Królak, wiceprezes Katolickiej Agencji Informacyjnej, w tym samym numerze Przewodnika Katolickiego. A w Tygodniku Powszechnym Edward Augustyn w swoim artykule przywołuje wypowiedź Sandro Magistera, surowego krytyka obecnego pontyfikatu, który twierdzi wręcz, że kardynał Sarach świadomie podjął się ryzykownej misji obrony celibatu, zdając sobie sprawę, jak to się może dla niego skończyć. To było genialne, mówi tygodnikowi Magister. Bez zaproszenia Benedykta książka nie miałaby znaczenia. Właśnie od początku kłócono się nie o to, co w środku, ale kto podpisany jest na okładce. Wykreślenie papieża niczego nie zmienia, bo przecież nikt nie podważa autentyczności tekstu Benedykta, ani tego, że udzielił aprobaty pozostałym rozdziałom. Franciszkowi trudno będzie teraz otworzyć furtkę do kapłaństwa żonatych mężczyzn, choć pewnie dokona tego we właściwy sobie sposób przy pomocy małego przypisu u dołu strony, zauważa złośliwie magister. Papież Franciszek wydaje się być nieporuszony całym zamieszaniem. W ciągu ostatniego tygodnia ani razu publicznie nie odniósł się do sprawy. Na początku pewnie nie chciał tego robić ze względu na Benedykta, którego szanuje choćby z racji wieku i mógłby przymknąć oko na jego nielojalność. Ale nie skomentował burzy nawet wtedy, gdy było już wiadomo, że papież emeryt ma z nią niewiele wspólnego. Nie było żadnego tweeta, żadnej wzmianki w kazaniu u świętej Marty. Lekceważące milczenie. No, może z jednym wyjątkiem. W rozmowie ze Scalfarim swoim przyjacielem powiedział: sprawę Ratzingera uważam za zamkniętą, a ta grupka, mniejsza czy większa, która została na lodzie, to normalne zjawiska w naszych warunkach, pisze Edward Augustyn. Wojna dobiegła końca, pora na podliczenie strat i zysków. Po jednej stronie mamy intrygę i albo kłamstwo, zjawiska jednakowo gorszące, a także wrażenie podziału w Kościele, który pod sterami Franciszka dryfuje ponoć w niebezpieczną stronę, a jego kurs musi być korygowany przez czujnego stróża Piotrowej Łodzi. Po stronie zysków ożywiona dyskusja nad celibatem, jaka przetoczyła się przez media, oraz taka sama debata nad statusem papieża emeryta. Czytamy w Tygodniku Powszechnym. Autopromocja. Nagrody sportowe Polskiego Radia 2019. Progresja wyniku. Medale w Pucharach Świata. Nagrody. To są mecze na wielkich boiskach. Jestem mega szczęśliwy z tego tytułu. Kategoria Sportowiec Roku. Dziesiątkę kandydatów prezentujemy w Trójce po serwisach sportowych po 9 i 19. Głosowanie do 2 lutego. Szczegóły na stronie nagrodysportowe.polskieradio.pl. Autopromocja.